mam dosyć, już nie chcę więcej. Ty wypuszczasz dym z papierosa, ja rozkładam bezlitośnie ręce. Mam ranę na wylot ranę mam. Ktoś chwyta mnie za ramię, marszczę czoło, idę dalej sam. Aha. Trzymam kurczowo bebechy, układam je niezdarnie. Przecieram zmęczone oczy, widzę coraz marniej. Podpieram się o ścianę, którą dawno pokrył brud kurz. Padam, podnoszę się, idę, proszę przestań już. Już nie mogę dłużej, to boli rani na wylot, nie jak żyletka. Aha. Uleciała rozmowa przyjemna i lekka. Na wylot mnie rani pani, niech pani ma litość. Już nie chcę, nie mogę słuchać dłużej. Ja chcę rozpłynąć się po ścianach, powrócić niewidziany, powrócić drogą na skrót. I rozejść się po kątach jak smród. Jak smród, jak smród. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Słowa tną jak co, uwierają w boku. Słowa tną jak co, uwierają w boku. Przedmieście Nowy Świat. Aha. Przedzieram się przez tłum ludzi, ty idziesz za mną. Krok w krok, ja bok, ty w bok. Dziurę na wylot mnie już znasz. Patrzysz się na mnie z politowaniem, zacząłeś to sam, więc masz co masz. Aha. Coś pada na mnie, śmieje mi się prosto w twarz. Jestem trafiony, trafiony pociskiem, który wyleciał od tak niechcący prosto z twoich ust. Patrzyłem ci w oczy, prosząc o spokój, kiedy ty pociągnęłaś za spód na wylot. Wkładam rękę gdzieś w okolicach brzucha. Aha. I drapię się po plecach. Pochylam się i zerkam przez dziurę na świat. Budowany przeze mnie przez parę ładnych lat. Znasz mnie na wylot, więc wiesz jak dotknąć mnie od środka i ścisnąć za bebechy. Aha. Nie mów nic, rozpójmy się w fotelu, topmy tam duże małe grzechy. Ja nawlekam nitkę na igłę, by zszyć ciągle świeżą ranę. Na wylot dziurę, trzymam się kurczowo ściany, obwiązuję ranę sznurem. Obwiązuję ranę sznurem. Obwiązuję ranę sznurem. Obwiązuję ranę sznurem. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Słowa tną jak co, uwierają w boku. Słowa tną jak co, uwierają w boku.